Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et salut. Pour mettre de l'ambiance, j'invite tout le monde à se lever et lever la main droite comme moi pour écouter Ponce Pilate. Ponce Pilato, alonga likambo na liwa ya Yesu. Boyela ninga mainga na sukola maboko. Yela ninga mainga na sukola maboko. Okombo ya tata pe ya mwana pe ya elimo satue. Mota ezoki moto, somo mingi na kotala e. Likambo lizwi moto, elengi mingi na koseka. Mwasi andakwa moto, elengi mingi na kolula e. Ibakuli tuti moto, ezali sepo ya likambo. Tika na pesa mokongo na kombo ya nzambe na kende liboso. Tika na pesa mokongo na kombo ya nzambe na kende liboso. Ota ezoki moto, somo mingi na kotala e. Likambo lizwi moto, elengi mingi na koseka. Mwasi andako moto, elengi mingi na kolula e. Kamata otia nandako mona makambo bolungu ya koba bandeko e. Nalinga kioka cha motema mama. Napesa kio nzoto ya mwana moto. Mesa na kima kambo na yo ya maramu na mame. Na suka moka na kozela yo poto tunana ye. Ye, ye, ye, ye, ye, ye. Na linga kio kacha motema mama. Na pesa kio zoto ya mwana moto. Na mesa na kima kambo na yo ya maramu na mame. Suka mboka na kosela yo poto tunana ye. Ye, ye, ye, ye, ye, ye. Na linga kio kete mote ma mama. Na pete kio ntote ya mara moto. Na metere kima kamona yo ya mara muna mame. Na suka mboka na kosela yo poto tunana ye. Kacha motema mama. Na pesa kio zoto ya mwana moto. Na mesa na kima kambo na yo ya malamu na mame. Na suka mboka na kozela yo poto tunana ye. Ye, ye, ye, ye, ye. Na linga kio kacha motema mama. Na pesa kio zoto ya mwana moto. Mesa na kima kambo na yo ya malamu na mame. Na suka mboka na kozela yo poto tunana ye. Ye, ye, ye, ye, ye, ye. Na linga kio kacha motema mama. Na pesa kio zoto ya mwana moto. Na mesa na kima kambo na yo ya malamu na mame. na suka mboka na kozela yo poto tula na ye na linga kio kacha motema mama na pesa kio zote ya mwana moto na mesa neki makambo na yo ya malamu na mabe na suka mboka na kozela yo poto tula na ye Na mesa na kima kambo na yo ya malamu na mabe na suka mboka na kuzela yo poto tunana ye na linga kioka cha motema mama na pesa kianza te mara moto na mesa na kimakambo na yo ya malamu na mabe na suka mboka na kuzela yo poto tunana ye Nanika kiokate motema mama na pesa kiototo ya mwana moto na mesala kimakambo na yo ya bozoba na malamu we na suka mboka na kozela yo poto tulana ye Kiokate motema mama na pesa kionzoto ya mwana moto na mesa na kimakambo na yo ya malamu na mabe na suka mboka na kozela yo poto tunana ye na linga kiokate motema mama na pesa kionzoto ya mwana moto na mesa na kimakambo na yo ya malamu na mabe na suka mboka na kozela yo poto tunana ye